Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Tak rychlo ušiel ten czas. Tak bardzo szybko minął ten czas. A prichádza už posledná hodina. I właśnie nadchodzi taki no, ostatni czas, ostatnia godzina. A za chwilę, jak Pan Bóg da żywota, zdrowia, pójdziemy domów. I za moment, za chwilę, kiedy Pan nam da możliwość i sił, pójdziemy do domu. Nie wiem, czy si w ogóle uświadomujemy, jaka wielka jest to miłość, kiedy możemy być u Bożego Słowa. Nie wiem, czy tak naprawdę uświadomimy sobie to, jaka jest to naprawdę wielka Boża miłość, miłosierdzie, że możemy być przed Jego Słowem. Przed Jego Słowem. Jaka jest to wielka rzecz, kiedy osobnie ku Ciebie, ku mnie mówi Jego Święte Słowo. Jaką wielką rzeczą jest to, że osobiście do mnie i do Ciebie mówi Boże Słowo. Kiedy Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi. Kiedy Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, tłaczyli się na niego zástupy. Tłoczyły się wokół niego zastępy, tłumy. Każdy chciał poczuć aspoň jedną wetu pre seba. Każdy chciał usłyszeć choćby jedną rzecz, jedno słowo o sobie dla siebie. To słowo, które by mu dało nadziei. Słowo, które dałoby mu nadzieję. To słowo, które by miało moc zachować jego duszę do wiecznego słowo, żywota. Słowo, które mogłoby dać mu siłę i moc, aby zachować jego duszę do życia wiecznego. Preto sa tlačili na niego zástupy, lebo każdy chciał ulowić pre seba jakieś słowo. Dlatego tłoczyły się koło niego tłumy, ponieważ każdy chciał usłyszeć jakieś słowo dla siebie. A my teraz możemy tak w pokoju poczuwać jego słowa. A my w pokoju możemy słuchać jego słów teraz. Nie musimy zatłaczyć. Nie musimy się ściskać gdzieś tłuc. Mamy jeszcze tu zosilowacze. Ale mamy mikrofony. Również wzmacniacze, mikrofony. A możemy w pokoju w kludzie poczuwać jego słowa. A możemy słuchać w pokoju jego słowa. Jaka jest to wielka miłość. Jaka jest to wielka łaska. Mamy tu Boże słowo. Mamy tu właśnie Boże słowo. W tym czasie nie była Święta Biblia. W tym czasie nie było Biblii Świętej. W tym czasie nie był Nowy Zakon. Nie było w tym czasie Nowego Przymierza. Aby si niekto przeczytał to, żeby co sobie Pan ktoś Jezus powiedział. Przeczytał to, co Pan Jezus powiedział. Ty ludzie išli za Panem Jezusem, aby aspoň niekoľko slov, niekoľko wiet ulovili pre svoj duši. Ci ludzie šli za Jezusem, a żeby chociaż parę słów, jakieś kilka rzeczy, kilka myśli, żeby mogli otrzymać do swojego życia. Ako pojedziesz domov ty z tohoto zhromaždenia? W jaki sposób ty odejdziesz dzisiaj do domu z tego zgromadzenia? Co si odniesiesz domov? Co zabierzesz do domu z tego zgromadzenia? Które jest to słowo, które sa teba osobnie dotkło? Jakie jest słowo, które tak naprawdę osobiście dotkło się ciebie? Boże słowo świadczy o tym. Boże słowo świadczy o tym, że keby pohli sa niebesia a zem zo swojego miejsca, moje słowa, mówi Pan Jezus Chrystus, nigdy sa nie pohnu. Słowo Boże mówi, że kiedy poruszy się niebo i ziemia ze swojego miejsca, to jego słowo nigdy się nie poruszy. Jeden wiedziec powiedział: ukażcie mi jeden pewny bod w wesmire, a ja pohniem zemę guľou. Jeden naukowiec. Wiedziec. Naukowiec powiedział: pokażcie mi jakąś jedną rzecz w świecie, a ja pohniem celą zemę guľou. A ja zgniotę całą kulę ziemską. Poruszę. Pohniem z miejsca. Poruszę z miejsca. A tento wiedziec wiedział, że celý vesmír, všetko je v pohybe. A on vedel, že celý všechsviat, všetko je v ruchu, tak. Aj tento stôl, aj tento je v pohybe. Navet tá kazalnica, ten stôl, tež je v prestrení, v ruchu. Keby niekto povedal, ale však ten stôl, ten sa nehybe. Ale přečež ktoš môže povedieť, že přečež ten stôl sa nerúša. Ale vedci vedia o tom, že tento stôl sa skladá z molekúl. Ale ci naukowcy wiedzą, że ten stół składa się z molekuł, z atomów. A tam z tych atomów, które stale się pohybują. I z tych atomów, które stale się ruszają, stale są w ruchu. Także jeszcze aj tento stół jest stale w pohybe. Także ten stół nawet stale jest w ruchu. Cały świat jest w pohybe. Cały świat jest w ruchu. Existuje mikromolekularny świat. Istnieje mikromolekularny mikroświat, Którego sa takto chytáme,

I na próżno zyskali pierwsze miejsce. Byli dyskwalifikowani a przegrali. Byli zdyskwalifikowani, więc przegrali. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Aj w duchownym żywocie musimy bojować a zápasić zákonitě. Ponieważ również w duchowym życiu musimy walczyć i bojować według Bożych zasad. Lebo kebyśmy aj najkrajsie służyli Panu Bohu. Nawet gdybyśmy robili jakieś wspaniałą służbę dla Pana na wonok, na zewnątrz, ale Pan Bóg widzi nasze serce. Ale Bóg widzi nasze serca. Widzi, że zápasíme alebo nezápasíme zákonite. On widzi, czy walczymy lub nie walczymy według reguł. A jego nie jest możne okłamać. A jego nie możemy okłamać. On widzi nas do głębi naszego serca. On widzi do głębi naszych serc. On widzi, że ako mu służysz. On wie, w jaki sposób mu służysz. On widzi, kiedy ty śpiewasz, czy mu ozaj z całego serca radosnie a wdzięcznie śpiewasz. On widzi, kiedy ty śpiewasz, czy ty mu naprawdę z wdzięcznością i z całego serca śpiewasz. Kiedy służysz w niedzielnej besiedce dzieciom, czy to robisz ozaj z serca Panu? Czy kiedy służysz w szkółce niedzielnej dla dzieci, czy robisz to naprawdę ze serca Panu? Kiedy jakąkolwiek służbę robisz między Bożym ludziom, czy to robisz podle Ducha Świętego? Czy jakąkolwiek służbę wykonujesz wobec Bożych ludzi, czy czynisz to w służbie Ducha Świętego? Albo to, czy to robisz pod jaką inną zamienką, nieco inne jest za tym. Czy też czynisz to w jakiejś innej myśli, w jakiejś innej motywacji, coś innego stoi za tym? Bracianko, o czym to rozprawiasz? Bracie Aleksandrze, o czym ty mówisz? Może być takie, że niekto służy Panu Bohu, a preca nie Panu Bohu służy, ale nieco inne jest za tym? Czy może być tak, że ktoś służy Panu Bogu, a jednak coś innego za tym stoi? Wiecie, co może być za niczym takim? Dobra wyplata. Wiecie, co za tym może stać? Dobra pensja, dobra wypłata, dobre imię. Dobre meno. Tak. Albo aj sława, tak. Dziękuję, pomagacie mi. Sława, którą si człowiek sam buduje. Albo na przykład chłopiec jest bardzo horliwy, ponieważ w tym zgromadzeniu jest jedno piękne dziewczę. Może być taki przykład, że jakiś chłopak jest taki bardzo gorliwy, ale dlatego, że w tym zgromadzeniu widzi, czy wie o tym, że tam jest takie piękne dziewczę, taka piękna dziewczyna. To dziewczyna zawola Anička. A ta dziewczyna nazywa się Ania. A on będzie tak horliwy. A on będzie tak gorliwy. Aby zyskał tu Aničku. Żeby ją pozyskać. Właśnie tą Anię. To jest niezakonity bój. Wtedy to jest walka, czy bój bez zasad, według, bez zasad właśnie. Bojujmy, a zápasmy zákonitě. Walczmy i trudźmy się według Bożych zasad. Kiedy Pan Jezus Chrystus bojował ten dobry bój na tej to ziemi. Kiedy Pan Jezus Chrystus bojował ten dobry bój, walczył. Na co myślał? Na dwie rzeczy myślał. O czym on myślał? On myślał o dwóch rzeczach. Aby napełnił wolę swojego niebieskiego Ojca. Aby wypełnił wolę Ojca Niebieskiego. A aby zachránil teba a mnie. I aby zachować, uratować ciebie i mnie. Żadne swoje wygody. Żadne jakieś wygody czy życie w luksusach. Żadne swoje niejakie nároki. Żadne jakieś swoje własne prawa, swoje oczekiwania. On się zdał wszystkich tych swoich praw. On się wyzbył wszystkich swoich praw. Stał się sługą. Stał się sługą. Tym poslednim otrokom się stał. Tym ostatnim takim niewolnikiem jakby. Aby nas wszystkich zgromadził. Po to, aby nas wszystkich mógł zgromadzić. Aby nas przywiódł do sławy Ojca. Aby nas mógł przywieźć do sławy swojego Ojca. Jego łaska jest niezniszczalna łaska. Jego miłość jest niezniszczalna. A preto was prosím, bracia a sestry. Dlatego prosím was, bracia i siostry. Horlite podľa Pána. Horlite. Bądźcie gorliwi, ale według Pana. Podľa Pána. Według Pana, według zasad. Niech waszą motywacją jest Pan Jezus. Niech waszą motywacją będzie właśnie Jezus. Łaska k Panu Jezusowi. Miłość ku Panu Jezusowi. Wy starsi bracia a sestry. Wy starsi bracia i siostry. Skúmajcie swoją motywację. Sprawdźcie swoją motywację. Staszku, skúmaj. Co jest

postaví się naprzeciwko. A na jeho slovo. A na jego słowo bude posłuchać tvoje dcera. Będzie słuchać twoja córka. Tvoj syn. Tvoj syn. Tvoje vnúča. Tvoje vnúčenta. Tvoje deti. Tvoje deti. Haleluja. Haleluja. Dobrý je Pán. Pán je dobrý. Milujte ho z celého srdca. Kochajte ho z celého srdca. Nasledujte ho. Nasledujte go. Na neho sa dívajte. Patrzcie się na niego. Od neho sa učte. Učte się od niego. V ňom sa kochajte. Kochajte się w nim. Hoden je všetkej chvály. On jest godzien wszelkiej chwały. Hoden je, aby sme jeho nasledovali. Godzien jest, abyśmy jego naśladowali. A raz tam budeme s ním. A kiedyś jednego razu będziemy razem. A budeme sa dívať na jeho krásu. I będziemy oglądać jego chwałę, jego tam, gdzie už slzy viac nebudú. Tam, gdzie już więcej nie będzie łez. Nie budú bolesti. Nie będzie bólu. Nie będzie trápenia. Nie będzie utrapienia. Gdzie będzie wieczna radość. Tam, gdzie będzie wieczna radość. Tam będziemy wiecznie oslavovať naszego Pana. Tam będziemy wiecznie chwalić naszego Pana. Halleluja. Halleluja. Pojď k niemu dnes. Przyjdź do niego dzisiaj. Skloňme swoje hlavy. Skloňme svoje głowy. Budeme sa modliť. Budeme się modlić. Náš láskavý, svätý, drahý nebeský Oče. Nasz łaskawy, miłujący, święty, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy Ci za to, to po obiedzie. Dziękujemy Ci za tą społeczność, za to miejsce. Dziękujemy Ci za to, że żeśmy mogli poczuć Twój głos. Dziękujemy Ci, że mogliśmy słyszeć Twój głos. Napominający. Nas upominający. Warujący. Ostrzegający nas. Abyśmy się oczyścili. Abyśmy oczyścili swoje życie. Abyśmy zhľadali aj tie skryte, tajne naše hriechy. Abyśmy szukali tych naszych skrytych, tajnych grzechów. Abyśmy się niechali oczyścić krwią. Żebyśmy pozwolili się oczyścić Twoją krwią. O, przyjdź nam na pomoc. Panie, przyjdź nam z pomocą. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Odhal nasze wnętrze. Oczyść nasze wnętrze. Abyśmy mogli być Ciebie sposobni. Abyśmy byli gotowi na Ciebie. Na to, aby si Ty mógł robić nowe rzeczy. Żebyś Ty mógł czynić nowe dzieła. Najpierw w naszym osobnym życiu. Najpierw w naszym osobistym życiu. Potem w naszych rodzinach. Potem w naszych rodzinach. Potem w naszym zborze. Potem w naszym zborze. Potem w naszym mieście. Potem w naszym mieście. Potem całej naszej własności. Potem w całym naszym narodzie. A potem na całym świecie. A potem na całym świecie. Aby sa pohla zem. Żeby się ziemia ugięła. Na Twoje słowo. Na Twoje słowo. Halleluja. Halleluja. Wierzymy moc Twojego słowa. Panie, wierzymy w moc Twojego słowa. Milujemy Cię, Panie. Kochamy Ciebie, Panie. Uwierzyliśmy Twojemu słowu. Uwierzyliśmy Twojemu słowu. A idziemy za Tobą. Idziemy za Tobą. Ty si nasz wodca. Ty jesteś naszym wodzem. Ty si nasz Pan. Ty jesteś naszym Panem. Chcę się opytać. Chcę się zapytać. Kiedy macie skłonione swoje głowy. Kiedy macie skłonione wasze głowy. A tak przeżywasz, że Duch Święty odhalił Twoje wnętrze. I tak odczuwasz, przeżywasz, że Duch Święty odkrywa Twoje wnętrze. Ak si objavil nejaké ohavnosti v svojom živote. I objavil ti jakieś obrzydliwości v tvojim życiu. A chceš byť slobodný. I chceš byť z tego wolny. A chceš sa nechať očistiť krvou Ježišovou. I chceš się dać očistiť krwią Pana Jezusa. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę właśnie teraz. Nech ťa požehná Pán. Nech ťa Bóg błogosławi. Nech ťa Pán błogosławi. I ciebie również. Aj teba. I ciebie. Aj teba. I ciebie. Aj vás. I vás. Aj teba. Aj vás tam vzadu. Aj vás tam hore. I tak vás u góry tam. O, aj teba. Chvála ti, Panie Ježišu.